και στο κουταλάκι να μου δώσει το φαρμάκι. Τι το δίνεις λίγο λίγο, δώσ' το μου όλο για να φύγω. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου τη ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου τη ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Τι το θες το κουταλάκι, τι το θες, τι το θες. Τι το θες το κουταλάκι να μου δώσεις το φαρμάκι. Τι το δίνεις σταλα σταλα και έχω βάσανα μεγάλα. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Τι το θες το κουταλάκι, τι το θες, τι το θες. Ερώτημα παλιό, το οποίο παραμένει αναπάντητο και θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα, πολύ φοβάμαι. Χριστίνα Φραγκάκου, Top Melody, καλησπέρα σας. Καλοκαιρινό το βράδυ, Ιούλης, όταν σας μιλάμε, τουλάχιστον τώρα που σας μιλάμε ζωντανά, είναι Ιούλης του 12, στεκόμαστε πάλι μετά από αρκετό καιρό ζωντανά μπροστά από αυτό το μικρόφωνο. Το τραγούδι αυτό λοιπόν του Τάκη Μουσαφίρη που ακούσαμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο, ουδεμίαν σχέση έχει, θα έλεγε κανείς, με την εκπομπή που προτιθέμεθα να κάνουμε στη συνέχεια. Ο λόγος που βρίσκεται εκεί, πέρα από το συμπαθές του τραγουδιού ούτως ή άλλως, είναι το γεγονός ότι όταν ετοιμάστηκε αυτή η εκπομπή, η οποία για κάποιους λόγους καθυστέρησε να βγει στον αέρα, ήταν η μέρα που χάσαμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουνα μεγάλη θαυμάστρια, αλλά ήταν ένας τραγουδιστής που δεν μπορείς παρά να καταλαβαίνεις ότι ήταν μεγάλος τραγουδιστής. Αποφάσισα λοιπόν τότε να βάλω στο ξεκίνημα της εκπομπής αυτής ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και διάλεξα το «Τι το θες το κουταλάκι». Έχω μνήμες από αυτό το τραγούδι, σύντομα θα τις αναφέρω, σε ένα φεστιβάλ νεολαίας κάποια στιγμή στο βαθύ παρελθόν. Κάποιοι με ενημέρωσαν ότι θα έρθει και ο Μητροπάνος. Και εγώ σκέφτηκα, αυτός που τραγουδάει το «Τι το θες το κουταλάκι» ήταν κατά κάποιο τρόπο πολύ λαϊκός για τα γούστα μου. Πάντως ο Δημήτρης και ήρθε και το είπε και το χαρήκαμε. Κλείνω λοιπόν αυτή την παρένθεση που έχει να κάνει με την εξήγηση, την επεξήγηση μάλλον, γιατί βρίσκεται στην αρχή της εκπομπής αυτό το τραγούδι και προχωράω στο διατάφτα. Η σημερινή εκπομπή, που όπως είπα και πριν έχει γίνει πριν από αρκετό καιρό, αποφάσισα να την αφιερώσω σε φωνές που δεν έκαναν καριέρα, όπως θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος για τη συγκεκριμένη εκπομπή, που σημαίνει κάποιοι τραγουδιστές που πέρα και πάνω από τη διαγνωσμένη αξία τους, τουλάχιστον τη φωνητική, δεν κατάφεραν ή δεν θέλησαν, αυτό θα προσπαθήσουμε μερικώς να ανοιχνεύσουμε, να κάνουν μια μεγάλη καριέρα. Το πρώτο τραγούδι που θα βάλουμε πάλι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα κάνουμε στη συνέχεια. Και τούτο απλά επειδή έτσι γουστάρουμε, αυτό το ξέρετε ουσιαστικά σε αυτή την εκπομπή ότι έτσι συμβαίνει. Το τραγούδι που θα παίξει αμέσως μετά είναι ένα τραγούδι της Μόνικας. Η Μόνικα, δεν ξέρω πώς θέλει να λέει εκείνη τον εαυτό της. Δεν είναι της Μόνικα, είναι του Κωνσταντίνου Β'. Το τραγούδι «Η Μόνικα». Η Μόνικα είναι μια νεαρή, πολύ ταλαντούχο κατά τη γνώμη μου καλλιτέχνηδα, που κάνει καριέρα στο διαδίκτυο. Δεν κάνει φυσικά καριέρα μόνο στο διαδίκτυο. Από εκεί έγινε γνωστή και κάποια στιγμή, με έκπληξη ακόμα και της ίδιας, είδε ότι στις συναυλίες της σειραίουν άνθρωποι. Έχω πρόθεση να κάνω μια ολόκληρη εκπομπή για τη Μόνικα. Δεν έχει καμία σχέση με τα άτομα που δεν έκαναν καριέρα, για αυτά θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Αλλά μου άρεσε, ήταν ιδιαίτερος ο τρόπος που ξεκίνησε την καριέρα της. Το τραγούδι που θα παίξουμε είναι από τα αγαπημένα μου. Ας την ακούσουμε πριν ξεκινήσουμε εν τέλει. Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι, που όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπει μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με ρίξε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου. Να σε βλέπω να νιώθω ζωή. Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους. Τα γλυκά πρωινά αυτού του κόσμου. Για σένα είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Για σένα ήταν επόμενο μετά από τόσο καιρό που έχω φτιάξει την εκπομπή να κάνω το πρώτο λάθος, άντε φτούξε ελευθερία. Ο λόγος που είχα διαλέξει το συγκεκριμένο τραγούδι, πέρα από το γεγονός ότι μου αρέσει πάρα πολύ και το τραγούδι και η Μόνικα, είναι ότι αυτό το τραγούδι το έχω πρώτο ακούσει από τον Γιάννη Παλαμίδα, που είναι ένας από τους τρεις που θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω σήμερα με έναν τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι όταν το άκουσα από τη Μόνικα, δεν το είχα ακούσει, να πω την αλήθεια, από κανέναν άλλον εκτός από τον Γιάννη τον Παλαμίδα, και δεν πίστευα ότι θα υπάρξει τραγουδιστής και μάλιστα γυναικεία φωνή που θα μπορούσε να το πει και θα μου άρεσε κιόλας. Γι' αυτό λοιπόν, πέρα από το κάνουμε ό,τι γουστάρουμε ούτως ή άλλως, έβαλα αυτό το τραγούδι σαν ξεκίνημα. Οι τρεις άνθρωποι που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι... Ο πρώτος από τους τρεις, για να μην τους αποκαλύψω, ουσιαστικά ο μεσαίος έμεινε, είναι η Πετρίς Αλπέα. Δεν ξέρω ποιος, πόσο μεγαλύτερη, να υποθέσω, από τους ακροατές μου έχουν ακούσει ποτέ την Πετρίς Αλπέα. Μαζέψαμε από εδώ και από εκεί διάφορα για αυτήν, ουσιαστικά μια συνέντευξη που κάποιος δημοσιογράφος, που δυστυχώς δεν τόπισα ποιος ακριβώς, τη ρώταγε για διάφορα πράγματα και η Πετρή απαντούσε, φυσικά σε μια εποχή αρκετά πρόσφατη. Γράφει λοιπόν ο παίρνων τη συνέντευξη. Η όμορφη ξανθιά με την καθαρή φωνή που πρώτη ερμήνευσε τον Άγιο Θεοδροάριο ή το σπίτι στην ανηφοριά, χάθηκε λίγο καιρό μετά. Όχι εντελώς. Τη συναντάμε περιοδικά κυρίως σε περιφερειακές συναυλίες και σε μια πολύ σποραδική δισκογραφία, με πιο πρόσφατο, που εγώ συμπληρώνω θα έχει και αυτή μια δεκαετία τουλάχιστον, πρόσφατο δείγμα, τα ρεμπέτικα παντός καιρού. Την αναζητήσαμε να μας μιλήσει για ό,τι κάνει και κυρίως για ό,τι δεν έκανε. Στα 918 από τη Μικρά Ασία μου στείλες κάρτες με στρατό και με την Αγιά Σοφία. Κι αυτά για εκείνον τον καιρό. Μα από τότε μέχρι εδώ σπίτι μείναμε μόνο. Τραγουδούσα από τα πέντε μου. Μεγάλωσα στα Ταμπούρια, που ήταν ρεμπετογειτονιά. Στο σπίτι, δίπλα, ζούσαν μουσικοί και τους άκουγα που έκαναν πρόβες. Γειτόνισά μου ήταν και η Ρίτα Σακελαρίου. Κρυβόμουν πίσω από την πόρτα και την έβλεπα να περνάει με το φουρό της για να πάει να τραγουδήσει. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο ακόμα, ήρθε μια μέρα ο παιδικός μου φίλος, ο Τάσος Καρακατζάνης, και μου είπε να πάω σε μια χοροδία που ετοίμαζε ο Μίκης στον Πειραιά. Πήγα, με άκουσε και μου είπε: «Θέλω να σολάρεις». Τρόμαξε, γιατί τότε ακόμα ήταν άγριο για μια οικογένεια να της πει το παιδί της ότι θέλει να γίνει τραγουδιστής. Με έπεισε όμως ο Καρακατζάνης. Ξαναπήγα και έτσι με πήρε ο Μίκης μαζί του στις συναυλίες. Το σπίτι στην α... παθήρια του κλειστά. Θάνατος και φαρμάκι, να θυμηθείς από γραδείς, να αλλάξεις δρόμο μην το δεις. Το σπίτι στην άλλη χωριά, ο δάχο του μες στο χωριά. Να θυμηθείς από γραδείς, να αλλάξεις δρόμο μην το δεις. Το σπίτι στην άλλη χωριά, ο δάχο του. Εγώ δεν παραβίασα ποτέ τις αρχές μου. Ήταν αυτές του πατέρα μου, αριστερού που εκτελέστηκε. Κι έτσι μου πήραν τα τραγούδια κακήν κακός, ενώ ήταν έτοιμο ακόμα και το εξώφυλλο. Προφανώς μιλάει για κάποιο δίσκο. Τότε σηκώθηκα και έφυγα και από την Μποάτο που δούλευα. Από εκεί και ύστερα η εταιρεία είχε υποχρέωση λόγω συμβολέου να μου κάνει μερικούς δίσκους και έτσι και έγινε. Αλλά μόνο με μπαλάντες κάνεις καριέρα. Εγώ τραγουδίστρια μου. Τι μπορούσα να κάνω? Ερώτηση της δημοσιογράφου. Δεν ανακατευθήκατε με το συνδικαλισμό? Ανακατεύτηκα, αλλά οι τραγουδιστές της γενιάς μου δεν είχαν αλληλεγγύη. Είναι δυνατό να βλέπεις τον συνάδελφό σου να περνάει λούκι και να διαφορείς? Μου το είχε πει η Σωτηρία Μπέλου. Πετρούλα, πίναγα και πήγαινα στα μαγαζιά τους που πριν με είχαν πρώτη φίρμα, τους πούλαγα τσιγάρα και ούτε αυτά δεν έπαιρναν από μένα. Αργότερα τη θυμήθηκα πολλές φορές. Άλμπουμ με δικέφαλο. μπορούσες να βρίσεις και να κλαις. Χάντρες και εντυμένο το φουστά Από το έχει προσωρωθεί παρελθόν ως προς τη συνέντευξη, από το βαθύ παρελθόν ως προς τα τραγούδια. Πικραμένη την ακούω, την έχασα να ακούσει και παλιότερα να μιλάει. Πικραμένη και έτσι κρατάει ένα άχτι. Γλυκιά φωνή, ίσως να μπορούσε να κάνει περισσότερα. Ίσως και μέχρι εκεί να ήταν, ποιος ξέρει. Πριν την αποχαιρετήσουμε, θα ακούσουμε ένα από τα πιο πρόσφατα τραγούδια που έκανε, ενδεχομένως από τον τελευταίο της δίσκο, του Δημήτρη Παναγόπουλου και του Πότη Κατράκη. Διώξε τα σύννεφα. Πόσο είναι? Σύννεφα, διώξε το δάκρυ.

άλλος κοιμούνε. Γεννήθηκα στα Τζουμέρκα, μας λέει. Ήρθα στην Αθήνα το 1968. Στο τραγούδι μπήκα το 1973 και στη δισκογραφία το 1974. Ήταν η πρώτη μου δισκογραφική συνεργασία με τον Χρήστο Λεοντή με τίτλο «Παραστάσεις» που περιείχε τραγούδια από θεατρικές παραστάσεις του συνθέτη. Στο δίσκο αυτό συμμετείχαν ο Μανώλης Μητσιάς και η Τάνια Τσανακλείδου. Μας σκοτώσαν Θα ήθελα να σας πω ότι χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να συνειδητοποιήσω πως για να πεις ένα τραγούδι δεν χρειάζεται να έχεις μόνο μια καλή φωνή για να τραγουδήσεις τη μελωδία, αλλά να βρίσκεις κάθε φορά το κλειδί για να βγαίνουν στην επιφάνεια τα στιβαγμένα συναισθήματα που κρύβει ο στίχος. Σε τούτη τη γωνιά της γης μείναμε ξεχασμένοι, μάνα μου, γη μου, χώμα μου, γη χιλοπροδομένη. Μάνα μου, γη μου, χώμα μου, γη χιλοπροδομένη. Μάνα μου και μεράκι μου, χώμα μου και ζευτά μου, σας τραγουδάω μάτια μου, γε κι αγαπητικιά μου. Σας τραγουδάω μάτια μου, γε κι αγαπητικιά μου. Πιάστε αξίνες και τσαπιά, βρε πανιά και δικέλια, βάλτε λουλούδι κόκκινο εις της καρδιάς το φύλλο. Βάλτε λουλούδι κόκκινο εις της καρδιάς το φύλλο. Αυτά μας είπε λακωνικά ο Γιώργος Μεράτζας, τραγουδώντας την ευλημαντική δίκοπη ζωή από τα Τροπάρια για Φωνιάδες, του Μικρούτσικου και του Μάνου Ελευθερίου, τους Ελευθερωτές, με μουσική του Λεοντή και στίχους του Πάμπλο Νερούντα, από κάποια παράσταση, η Χιλή θα νικήσει νομίζω, και σε τούτη τη γωνιά της γης, με μουσική Λεοντή και σε στίχους του Αρμένη από το Ματζουράνα στο Κατόφλι. Αναμφισβήτητα φωνή με απεριόριστες δυνατότητες. Έχω μία μικρή ιστορία να διηγηθώ όσο αφορά τον Μεράτζα. Πολύ πολύ πολύ παλιά, λίγο μετά τη μεταπολίτευση, ήμουνα μικρό παιδί με την παρέα μου σε ένα μαγαζί που, όπως το ήθελε η ορμή της εποχής, ακούγαμε κυρίως τραγούδια αντάρτικα ερμηνευμένα από μικρά συγκροτήματα. Εκεί λοιπόν που όλοι είμαστε στο μικρό χώρο, ξανά σε μια μπουά της πλάκας, και τραγουδούσε το συγκρότημα επάνω στη σκηνή, έγνεψαν με έναν τρόπο σε ένα νεαρό από κάτω, έναν πανέμορφο νεαρό με γένια και μουστάκια όπως τότε συνηθιζόταν, και εμείς δεν καταλάβαμε ακριβώς, μέχρι που άνοιξε το στόμα του ο Γιώργος Μεράτζας και άρχισε να τραγουδάει μαζί τους. Ήταν η πρώτη μου επαφή. Έκτοτε τον χάσαμε, όχι ακριβώς έκτοτε, από τότε που τον είδα εγώ σε αυτό που περιέγραψα παραπάνω. Μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τον χάσαμε. Σε διάφορες βιογραφίες τον εντόπισα ασφαλιστή, να δουλεύει, ενδεχομένως έχει κάνει οικογένεια, και πριν από 3-4 χρόνια επανήλθε με ένα δίσκο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε κλείνοντας το κομμάτι που τον αφορά, του Κώστα Λιβαδάσα μουσική και η στίχη του Θοδωρή του Γκόνη, νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ή τουλάχιστον με έναν για μας επαρκή τρόπο, εξηγεί διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την απουσία του όλα αυτά τα χρόνια από το τραγούδι. Σαν το μεγάλο παίκτη θα σταθώ, σαν να έχω μια ζωή μπροστά μου. Στουρίγδεμένος τα σχήματα Αν όμως πρέπει να σας πω και κάτι τελευταίο ακόμα, θέλει μεγάλη αναπνοή το λουλουδάκι μες στο στόμα. Θέλει μεγάλη αναπνοή το λουλουδάκι μες στο στόμα. Αν και δεν ακούστηκε όπως θα ήθελα να ακουστεί, να καταγγείλω ότι σήμερα έχω ένα καινούργιο ηχολήπτη, αγαπητό μεν, αλλά ακόμα εκπαιδεύεται μάλλον στα κουμπιά. Κάποια στιγμή θα το βάλω ολόκληρο. Μ' αρέσει το τραγούδι αυτό, πέρα από το γεγονός ότι ίσως και να χάσαμε λίγο τον ηρμό του. Περνάμε στον επόμενο και τελευταίο. Γιάννης Παλαμίδες. Θα κουραστούμε, θα αρχίσει κάποτε φθορά κι ο μαρασμός. Το Μουπερτί, θα ξεαγαπηθούμε. Όλη η ζωή μου ήταν ένας χωρισμός. Δεν φτιάχνεις πια στιχάκια στη γιορτή μου, ούτε καρδιές με κόκκινο χάρτη. Όμως πάντα εσύ θα σε κοπερτή μου, το μοναδικό μου κοπερτή. Θα βγαίνεις μ' άλλα γόρια κι εγώ θα ζήσω το δικό μου το ρυθμό. Το Κοπερτί, μετά από χίλια χρόνια θα σου τηλεφωνήσω σ' άλλον αριθμό. Γεια σου Κοπερτί, θυμάσαι τη φωνή μου, αν είσαι ολομόναχο κι εσύ. Πάρε με ταξί, έλα. Το Κοπερτί λοιπόν, επίσης εμβληματικό. Αυτό που θα ακολουθήσει είναι μια συνέντευξη που έδωσε στην Τασούλα Επτακύλη και η ίδια υποθέτω την τιτλοφόρησε με μια του κουβέντα, με κάποια φράση του. Δεν το έχω αποθυμένο που δεν έκανα καριέρα. Τον ρωτάει λοιπόν, μετράω 30 χρόνια παρουσία σου στον χώρο της μουσικής, αλλά με πολλές παύσεις. Γιατί? Λένε πως τα μουσικά έργα οι παύσεις είναι εκείνες που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι εταιριάρχες δεν ήταν και πολύ ενθουσιασμένοι μαζί μου. Με θεωρούσαν μυστήριο τρένο και ήμουν, για να κάνω κι εγώ την αυτοκριτική μου. Τίποτε δεν μου άρεσε από όσα άκουγα. Αλλά ήταν αναμενόμενο. Μετά το σαμποτάζ, τι να πει κανείς που να μην σου αφήνει ένα κενό. Τρένο με τις κούκλες των ένοψων και των αραχνιασμένων παραμυθιών. Το λένε Happy and Express για καμουφλάζ. Σαμποτάζ! Θα του κάνουμε σαμποτάζ! Yeah. σχαρασμένα σαν χαρούμενα. Μέσα σε ροζ και χρυσαφένια μπαλάς. Σαμποτάζ! Θα τους κάνουμε σαμποτάζ! Κι αν τα δίκια το τμένο εμπρόκιαστούμε εμείς, ας πούμε πως ακόμα για μας είναι νωρίς. Ίσως να δουν άλλα παιδιά με μάτια λέιζερ και μανιά τρικουάζ και να κάνουμε σαμποτάζ. Ζευγάρια κουρδισμένα μηχανικά, συμβόλαια κρατώντας ερωτικά, καλό γελάνε πίσω απ' τα άσπρα που αλλάζ. Σαμποτάζ! Θα τους κάνουμε σαμποτάζ! Στον ενοχών και των αραχνιασμένων παραμυθιών. Μέσα μας έχει χαραχτεί σαν τατουάζ. Σαμποτάζ! Θα του κάνουμε σαμποτάζ! Κι αν αντί για τον τρένο εκπρόσιαστούμε εμείς, ας πούμε πως ακόμα για μας είναι νωρίς. Ίσως να έρθουν άλλα παιδιά με μάτια λέιζερ και μανιά τυπουάς και να κάνουν σαμποτάζ. Σαμποτάζ! Και όσο εξαφανιζόσουν, τι έκανες? Μουσική. Κλεινόμουν στο σπίτι μου με τα synthesizer, έπαιζα και έγραφα. Έμαθα και μπουζούκι. Ο πατέρας μου, ξέρεις, το είχε καημό. Όταν ήμουν μαθητής του δημοτικού, με έστελνε σε έναν ξάδερφο του μπουζουξί που έπαιζε σε μαγαζιά για να μου δείξει. Εγώ δεν ήθελα. Μέχρι και στο δρόμο ντρεπόμουν να κυκλοφορώ με τον μπουζούκι στα χέρια. Σε ένα μεγάλο καυγά το έσπασα και έφαγα φυσικά το ξύλο της χρονιάς μου. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα πως δεν πρέπει να έχω παροπίδες και αποφάσισα να το αποκωδικοποιήσω. Πώς βιοποριζώσουν όλα αυτά τα χρόνια? Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Πέρασα μεγάλες πείνες. Δεν είμαι και από πλούσιο τζάκι. Ο πατέρας μου ήταν οδηγός στα λεωφορεία και η μάνα μου η φάντρια σε εργοστάσιο. Αν δεν με στήριζαν εκείνοι, δεν ξέρω τι θα είχα απογίνει. Για πολλά χρόνια έμενα σε ένα καμαράκι στην ταράτσα του πατρικού μου σπιτιού και περνούσα με 200 δραχμές τη μέρα, ένα πακέτο τσιγάρα δηλαδή, και αυτό ήταν όλο. Μόλις το 1996, όταν άρχισα να δουλεύω ως εκφωνητής διαφημίσεων, μπορούσα να έχω πλέον κάποια χρήματα. Θα είναι η ώρα που θα σκέφτομαι εσένα. Οι πτήσεις θα έχουν ακυρωθεί και μέσα τούνελ θα συγκρούονται τα τρένα. Τα μάτια σου από άθραυστο γυαλί αναβοσβήνουν ρυθμικά στη καμαρά μου και η φωνή σου από παντού να αντυχεί. Καθώς με κυνηγάς στα όνειρά μου. Απόψε που η γη θα εκραγεί, θα είναι η ώρα που θα σκέφτομαι εσένα. Οι φύσεις θα έχουν ακυρωθεί και με τα τούνελ θα συγκρούονται τα τρένα. Καλή κριτική και μια πικρή κουβέντα που θυμάσαι από εκείνη την εποχή δεν έδινα ποτέ, δεν έδινα τότε και πολύ σημασία. Ελάχιστα έχω συγκρατήσει από όσα γράφτηκαν για το Σαμποτάζ όταν κυκλοφόρησε και σήμερα γελάω όταν τα θυμάμαι. Αυτός δεν είναι τραγουδιστής, είχε γράψει ένας δημοσιογράφος. Είναι αρνοί που το σφάζουνε. Εδώ που τα λέμε δεν είχε και άδικο. Για εκείνη την εποχή τα ακούσματα αυτά ήταν πολύ προχωρημένα. Αισθάνθηκες ποτέ περιθωριακός? Ναι, γιατί, μήπως δεν ήμουν? Δεν μπόρεσα ποτέ να εξοικειωθώ με αυτό που αποκαλούν μουσική βιομηχανία. Δεν καταλάβαινα πως μπορεί η μουσική, η έκφραση, το να βγάζεις τα ισόψυχά σου στη φόρα, να αντιμετωπίζεται ως βιομηχανικό προϊόν. Έχω ένα τίγρι, ένα τίγρι. Καλά. Μες στην ψυχή. Μα μια ζωή τον έχω συγκαθεί. Στα νύχια πάντα να βγούμε. Απ' το κλουβί του και μην κοιτάς αν παρακολουθεί. Πάμε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ να γίνουμε και εμείς δυο γουρούνια στα. Χορεύουν φόρκα σε νάιλον κόρτα μαζί με τα κορίτσια του Σαμπλάν. Ο κόσμος είναι σκληρός. Για τα μαλλιά σου και δεν αντέχεις το παντζουρλισμό. Σλόγκαν και πες με τη σειρά σου στη νέα τάξη με το κλιματισμό. Πάμε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ να γίνουμε κι εμείς δυο γουρούνια στάν που χορεύουν φόρκα σε νάιλον χόρτα μαζί με τα κορίτσια του Σαμπουάν. Thank you. Αγάπη θέλω, αγάπη. Σαν μια βιολέτα μέσα σε σπρέι από σμητικό. Και χαμογέλα για μένα απ' την ετικέτα με άσπρα δόντια και παρελθόν ευκό. Πάμε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ να γίνουμε κι εμείς δυο γουρουνιαστάρ που χορεύουν φόρκα σε νάιλον χόρτα μαζί με τα κορίτσια του Σαμπουάν. Πώς ζει σήμερα? Ήρεμα, σε ένα κτήμα στην Κερατέα. Είχα ένα διαμέρισμα στην πλατεία Αμερικής, αλλά δεν άντεχα πια τους ρυθμούς της Αθήνας. Το πούλησα και βρέθηκα στην εξοχή. Ζω ανάμεσα στις ροδιές, στις ελιές, τα πεύκα, τα κυπαρίσια και επιπλέον μπορώ να τραγουδάω και να ουρλιάζω όποια ώρα θέλω και οι γείτονες να μην μου φέρνουν την αστυνομία. Αποθυμένα έχεις? Που δεν έκανα καριέρα? Όχι, ειλικρινά δεν έχω. Χαίρομαι που με έχει ο Θεός καλά και μπορώ ακόμα να τραγουδάω, να βγάζω αυτό που έχω μέσα μου. Αυτά μας είπε, αυτά τις είπε τη Στασούλα Σεπτακύλιο Παλαμίδας. Αυτά που θα ήθελα να προσθέσω εγώ κλείνοντας σχετικά με το συγκεκριμένο άνθρωπο είναι ότι ακούγοντάς τον πριν από... να προσθέσω για αυτούς που δεν ξέρουν ότι το Σαμποτάζ ήταν ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 80, που σημαίνει για κάποιους ίσως πρόσφατα, για κάποιους ίσως πολύ παλιά, πολύ ήταν αγέννητη. Τον Παλαμίδα τον άκουσα σχετικά πρόσφατα σε κάποια ζωντανή παρουσία του. Η φωνή του είναι σκανδαλωδός, θα έλεγε κανείς, μαγικά, να το θέσω λίγο πιο ρομαντικά, ανέγγιχτη από το χρόνο. Ήταν σαν να τον άκουγα να τραγουδάει πριν από 30 χρόνια. Κλείνοντας θα ακούσουμε πάλι το τραγούδι της αρχής, τραγουδισμένο από τον Παλαμίδα αυτή τη φορά, δηλαδή το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β' όπως και σας υποσχέθηκα. Αυτές ήταν οι φωνές λοιπόν που δεν έκαναν καριέρα. Το ερώτημα που θα αφήσουμε ούτως ή άλλως να πλανάτε, γιατί μας αρέσουν τα ερωτήματα, έπρεπε, λες και πρέπει τίποτα στη μουσική και στην τέχνη γενικότερα, να κάνουν καριέρα? Είναι κρίμα που δεν έκαναν? Ο Παλαμίδας, σαν τελευταίος και πιο φρέσκος στα χωστευτιά μου, δεν το έχει καημό που δεν έκανε. Η Πετρή της αρχής, σαν να το έχει λίγο καημό. Όπως και να έχει, για μας, για την ομιλούσα, για τους συνομιλίκους της, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Και αυτό ίσως να είναι και η ουσία των τραγουδιών. Τα συνδέουμε με κομμάτια της ζωής μας. Και έτσι, είτε θέλουμε είτε όχι, θα εξακολουθήσουμε να τα ακούμε, όπως θα εξακολουθήσουμε να ονειρευόμαστε και να αναπολούμε τα προηγούμενα χρόνια μας. Τι λέω πάλι, γυναίκα, όπως και να έχει. Να είμαστε καλά, καληνύχτα, εύχομαι να το πούμε σύντομα. Ήμουνα η Χριστίνα Φραγκάκου στον 104,9 Top Melody με το καινούριο Μιχολύπτη. Θα ήθελα εντυπώσεις από κάποιους ίσως πώς μας ακούσατε σήμερα. Πολύ καληνύχτα σας. Yeah. Ρίξε το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Στείλε τα βήματα σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή. Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους. Δικά σου τα γλυκά πρωινά αυτού του κόσμου. Για σένα είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Για σένα ανθίζουνε κόκκινα ρόδα. Τα άνθη που βλέπω στους δρόμους. Δικά σου τα γλυκά πρωινά αυτού του κόσμου. Για σένα είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Για σένα ανθίζουνε κόκκινα ρόδα. Για σένα.